हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। परम श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम। सभी आत्मस्वरूप संतजन, भक्तजन, यह कृष्ण यजुर्वेद का काठको शाखा का उपनिषद, काठकोपनिषद, जिसमें कुल दो अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में तीन तीन वल्ली है, कुल छह वल्ली है। तो हम लोगों ने अभी तक प्रथम अध्याय, जिसकी तीन वल्ली तीन शाखाएं, उसका हम लोगों ने श्रवण चिंतन मनन किया। दूसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। कुछ शाखाएं ऐसी हैं जिसमें पहला अध्याय को ही प्रमाण लोग मानते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं यहाँ पर अंत में जो एक वाक्य की पुनरावृत्ति हो गई है, तदा अनंत्याय कल्पते, तदा अनंत्याय कल्पते, तो कहते हैं मूल उपनिषद तो यहीं पर पूरा हो गया। तो कुछ ऐसी जगह शाखाएं हैं जहां एक ही अध्याय का ज़्यादातर लोग पठन पाठन करते हैं। भगवान भाष्यकार और उनका जो अपना भाव है, उन्होंने पूरे उपनिषद पर भाष्य लिखा, पूज्य स्वामी आनंद गिरी जी ने टीका लिखी, और सभी हमारे जो परम श्रद्धे आचार्य लोग हैं वो सब पूरा का पूरा स्वीकार करते हैं। तो हम लोग पूरा पढ़ते हैं, हम लोग केवल उतना पहले अध्याय को नहीं बल्कि संपूर्ण उपनिषद को काठकोपनिषद कहते हैं। हमारे लिए परम आदरणीय परम श्रद्धेय कौन? भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी। उन्होंने जो लिख दिया, अब अपने आप भी उन्होंने कोई ग्रंथ लिख दिया अलग से, तो हम उसको प्रकरण ग्रंथ कह के पढ़ेंगे। आत्मबोध है, तत्वबोध है, विवेक चूड़ामणि है, और जैसे स्वामी विद्यारण स्वामी हमारे श्रद्धेय हैं, उन्होंने अलग से ग्रंथ लिख दिया पंचदशी, हम उसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत जहाँ भी वर्णन आता है वो हम स्वाध्याय करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आनंद गिरी जी ने एक जरा सा अवतरणिका दिया, वो आप लोगों में नहीं है, एक पंक्ति में पढ़ता हूँ, वहाँ से शुरू करते हैं। अनादि अविद्या प्रतिबंध प्राक उक्तः अधुना आगंतुक प्रतिबंध दर्शनाय उत्तरवल्ली आरंभ इति संबंधम आह एष सर्वेषु इत्यादिना। अनादि अविद्या प्रतिबंध, देखो हम लोग हैं जीव, इतना सरल भाषा में समझो, हम सब हैं जीव। जीव माने कौन? पहले कहा था जिसके भीतर कर्ता भोक्ता रूपी यह संसार है, जिसके भीतर अविद्या कामना और कर्म है, जो सुख और दुख में यह जिसका जीवन आ जा रहा है। तो आज के समय में जीव बनकर के हम सुखी दुखी हो रहे हैं। मूलतः हम हैं सच्चिदानंद परमात्मा, मूल रूप से हम वही सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, लेकिन अपने आनंद स्वरूप को न जानने के कारण, अब इसको तीन तीन तरीके से ले आओ, अपना मूल स्वरूप है सत सत, और उस सत स्वरूप को नहीं जाना जब जीव, ना जानने के कारण, अविद्या के कारण अपने आप को मान लेता है कर्ता, सत स्वरूप के अज्ञान से बन गया कर्ता, ठीक है। फिर जो हमारा मूल स्वरूप है चेतन, ज्ञान स्वरूप चित्त उसको नहीं समझ पाया ठीक ठीक, और जब अपने चेतन स्वरूप को नहीं समझ पाया तो अपने आप को मान बैठता है कि मैं इंद्रियों के द्वारा जो जानता हूँ उसका हो गया ज्ञाता। क्यों ज्ञाता बन रहा है? क्योंकि अपने मूल चित्त स्वरूप को वो जाना नहीं। और उसी तरीके से जब यह अपने मूल आनंद स्वरूप को नहीं जानता कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो अपने आनंद स्वरूप के अज्ञान के कारण मानता है अपने आप को भोक्ता। तो ये तीन जो वृत्ति होती है, सत स्वरूप के अज्ञान से माना कर्ता, चित्त स्वरूप के अज्ञान से माना अपने आप को ज्ञाता, और आनंद स्वरूप के अज्ञान के कारण अपने आप को मान लिया भोगता, मैं भोगने वाला हूँ। तो यह अपने मूल है सत्य चित्त आनंद, लेकिन उसको नहीं जाना तो अपने आप को मान बैठा कर्ता ज्ञाता और भोक्ता, और तब ते जीव भयो संसारी, ओ संसार में आ। तो मूल में क्या हो गया? अनादि अविद्या प्रतिबंधा, यह एक मूल में एक अविद्या है, हम इसको मूल अविद्या कहते हैं, जड़ में बैठा हुआ है, जड़ में बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पर यह जीव जो बन गया, इसके मूल में तो वो हो गया। अब यह जीव कभी सुन लिया कि नहीं, उत्तिष्ठत, उठो जागो, प्राप्य वरान निबोधत, महापुरुषों को प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, जीवन मुक्त हो जाओ, यहीं सुखी हो जाओ। जब सुन लेता है तो सुन के चलता है साधना के मार्ग पे, तब साधना के मार्ग पे जब चलता है तब क्यों नहीं जान पाता अपने आप को? करें अनादि अविद्या प्रतिबंधा प्राग उक्ता, पहले समझा दिया कि अनादि अविद्या जड़ में बैठी है, लेकिन अधुना आगंतुक प्रतिबंध दर्शनाय। अब हम आगंतुक प्रतिबंध कैसे समझें, उसके लिए ये नया एक वल्ली प्रारंभ की जा रही। तो दो प्रकार का प्रतिबंध हुआ, एक जड़ में है मूल है, और दूसरा हो गया आगंतुक। दृष्टांत देख के समझाऊं तो स्पष्ट होगा, बिना दृष्टांत के स्पष्ट नहीं होगा कि समझ में आ गया नहीं। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है समझो, जो जन्म लेते ही जिसके पास आंखें नहीं है, जन्मांत, जन्म लेते से आंख नहीं है, है ना। तो इसका नाम हो गया क्या हुआ, ए उसका मूल में हो गया ना। अब उसके पास आंख नहीं है, चाहे जितना आप उपाय कर लो, चाहे जितना उपाय कर लो, तो लेकिन जब मूल में बैठा हुआ है तो उसको हम कह रहे हैं मूल प्रतिबंध, मूला अविद्या। अब वो आंख ठीक नहीं उपाय, लेकिन अब हमारी आंख है, जब जन्म लिए तो ठीक थी, 20 साल तक मेरी आंख ठीक रही, 40 साल तक आंख ठीक रही, बीच में कभी आंख में लाली छा गई। लाली छा गई तो क्या एक रोग बताते हैं, कंजक्टिव वाइटिस, ऐसे कुछ कहते हैं। हाँ, एक हम लोग देहात में कहते थे आंख आ गई, आती है कि नहीं आंख, नहीं समझे, आंख आ गई, उसमें लाली छा गई, किरकिरीपन होता है, हाँ कंजक्टिव वाइटिस ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, उनका जो है इलाज है 6-7 दिन उसमें ड्राप डालो ठीक हो जाएगा। वो क्या हो गया, कौन सा प्रतिबंध हो गया, आगंतुक। वो बीमारी आई, हमने दवा किया ठीक हो गया, मोतियाबिंद आ गया, हमने ऑपरेशन करा लिया आंख ठीक हो गई, देखने की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई, हमने लेंस लगवा लिया आँख ठीक हो गई। तो ये सब जो हमारी आँख में प्रतिबंध आ रहा है कौन सा है, ये सब आगंतुक हैं। और वह जो पहले से बैठा हुआ है, अगर वो पहले से मूला विद्या होती या मूल में या देखने की शक्ति ना होती तो चाहे जितना आप प्रयास कर लेते ये ठीक नहीं होती। तो दो प्रकार का प्रतिबंध, दो प्रकार का प्रतिबंध, एक जड़ में मूल और एक हो गया आगंतुक। अभी भी नहीं समझ में आया, क्लियर? हाँ, मैंने दृष्टांत दिया, अरे हमारा शरीर, शरीर के अलावा और भी जगत में देख लो, हाँ एक होता है मूल में प्रतिबंध, तो यहाँ करें जीव के मूल में प्रतिबंध है अविद्या, आगंतुक प्रतिबंध क्या है, जिसके कारण यह जीव परमात्मा को नहीं जानना चाहता, इसको भी बताना चाहिए। इसके लिए ये नई वल्ली प्रारंभ की जा रही। ये आज पूज्यपाद हमारे आनंद गिरी जी ने इतना कहा, अनादि अविद्या प्रतिबंधा प्राग उक्ता। अब जैसे देख लो, अब किसी के भीतर जरा सी भी चाह ही ना हो, साधना का, भजन का, सत्संग का चाह ही नहीं, बचपन से नहीं है, कभी नहीं, कुछ नहीं, तो क्या हुआ, उसके मूल में ही प्रतिबंध बैठा हुआ है। और किसी के भीतर चाह है, वो निकल भी गया वृंदावन, संत के पास बैठ गया, तो सुनते हुए भी क्यों नहीं समझ में आता, तो कौन सा प्रतिबंध होगा, अब आगंतुक होगा, क्यों नहीं समझ में आ रहा है उसको, तो उसमें कोई ना कोई बुद्धि की कमी होगी, कोई ना कोई अंतःकरण की अशुद्धि होगी। तो आगंतुक प्रतिबंध का पता लग जाए तो उसका निवारण भी करने का उपाय हमको पता लग जाएगा। तो दो प्रकार का प्रतिबंध, एक अनादि और एक आगंतुक। भाष्य में, अब भाष्य देखते हैं, देख लेना कहाँ से, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इति उक्तम। ये तो शुरुआत में होगा वल्ली के। हाँ, अब ये मंत्र तो याद हो गया सबको ना, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शवी। ये तो पहले कह दिया ना, बुद्ध्या इति उक्तम, यह जो आत्मा है सभी प्राणियों में समान रूप से है, लेकिन फिर भी वह पता नहीं लगता, दिखता नहीं। कोई बुद्धिमान हो, सूक्ष्म बुद्धि वाला हो, वही जान पाता है। तो कह रहे हैं, कहा पुनः प्रतिबंध, फिर आप बताइए यह बाधा क्या है, कहा पुनः प्रतिबंध, ये बाधा क्या है, कौन सी बाधा। तो वहाँ पर क्या कहा था, दृश्यते त्वग्रया, त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्श भी, ऐसा बताया था ना कि एकाग्र बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से उस परमात्म तत्व को जाना जा सकता है, दृश्यते अनुभव किया जा सकता है। तो कह रहे हैं, का पुनः प्रतिबंधो अग्रया बुद्धे है येन तद अभावात आत्मा न दृश्यते इति। कह रहे फिर वह जिस कुशाग्र बुद्धि से, देखो अग्रया बुद्धि, जिस कुशाग्र बुद्धि से, तीक्ष्ण बुद्धि से परमात्मा को जाना जाता है, उस तीक्ष्ण बुद्धि नहीं हो पाती, उसमें क्या प्रतिबंध है। थोड़ा सा भाष्य को समझने की कोशिश करना, वहां पर दो बातें कही थी ना, यह आत्मा सबको प्रकाशित नहीं होता, फिर कहा किसको प्रकाशित होगा, तो जिसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म होगी। तो भाष्यकार उस बात को ले रहे हैं कि अग्रया बुद्धि का पुनः प्रतिबंध, ये जो बुद्धि की सूक्ष्मता है वो क्यों नहीं हो पाती, उसमें क्या प्रतिबंध है। एन तद अभावत, एन माने जिस प्रतिबंध के होने पर, एन माने यहां पर प्रतिबंध बाधा, जिस बाधा के होने पर, उसके होने पर फिर आत्मा न दृश्यते, फिर आत्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि बाधा होगी तो बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाएगी, जब बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाएगी तो फिर आत्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो हमारी, सीधा प्रश्न कह रहा हूँ, हमारी बुद्धि सूक्ष्म क्यों नहीं हो पाती, गहन बात को क्यों नहीं समझ पाती, हमारी बुद्धि बहुत हल्की फुल्की बात क्यों सुनना चाहता है। अब इसमें अगर कहें तो, जो अभी हम लोग तो कथा सुनाते समय तो नहीं बोल सकते ना, आप लोग भागवत सुनाना है या रामायण सुनाना है, शिव पुराण सुनाना है, तो उस समय तो हम ये कहेंगे कि जो गहन विषय वेदों में है वही पुराण में इस तरीके से समझाया है, यही ना। कौन सा वेद, जैसे कठोपनिषद में है कि श्रेय और प्रेय का मार्ग, नहीं समझ में आता तो चलो सरल भाषा में समझ लो, एक राजा थे उत्तानपाद, जिनकी थी दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति, हाँ, सुनीति राजा को प्रिय नहीं थी, प्रिय कौन थी, सुरुचि। ये सारा प्रसंग आता है, सुनने वाले भी खुश, सुनाने वाले भी खुश, बस काम बन गया। असल में बात वही थी कि सुनीति माने श्रेय और सुरुचि माने प्रिय। हाँ, तो कौन सा बाधा है वहाँ पर? तद अभावात आत्मा न दृश्यते इति, तो जिस बाधा के कारण बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाती, सूक्ष्म नहीं हो पाती तो सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। तद अभावात माने सूक्ष्म बुद्धि के अभाव में फिर आत्मा का दर्शन नहीं होता। इति तद अदर्शन कारण, तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्ली आरभ्यते, तो वह परमात्म स्वरूप का जो अनुभव नहीं होता उसके कारण को दिखाने के लिए इस प्रकरण का, इस अध्याय और इस वल्ली का प्रारंभ किया जाता है। सीधा सीधा दो प्रकार का उपदेश वहाँ दिया कि यह आत्मा सब में है लेकिन सूक्ष्म है, इसलिए सबको जल्दी दिखाई नहीं पड़ता, उसी को दिखाई पड़ता है जिसकी बुद्धि सूक्ष्म और एकाग्र हो। तो यह सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि क्यों नहीं हो पाती, इस बात को समझाने के लिए ये पूरा प्रसंग अब शुरू किया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ूं? बात पक्की हुई ना? नहीं तुम्हारे बड़े काम का है क्यों? क्या देखो, कहते विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे तद अपनयनाय यत्न आरब्धुम शक्यते नान्यथा इति। अरे विज्ञाते ही, हाँ विज्ञाते ही, जब जान लेते हैं किस चीज का, श्रेय मार्ग में जो बाधाएं हैं, श्रेय प्रतिबंध कारणे, श्रेय के मार्ग में जब मार्ग पे चलेंगे तो वहाँ के रास्ते में जो रोड़ा है उसको जान लेंगे, तभी तद अपनयनाय, तभी उसको दूर करने का यत्न आरब्धुम शक्यते, तभी उसको दूर करने का हम प्रयास करते। जब तक बीमारी नहीं समझ में आएगी तब तक आदमी जो है उसके लिए दवाई कैसे खोजेगा। एक बहुत बड़ी एक समस्या ये है कि जल्दी आदमी बीमार होता है लेकिन उसको जल्दी पता नहीं लगता, है ना, जल्दी पता नहीं लगता, और एक दो बार समझाओ तो भी जल्दी उनको समझ में बात नहीं आती। अपने वो स्वामी जी जब यहाँ प्रवचन कर रहे थे ना, कुछ गड़बड़ हो गया था, क्या आया था, यहाँ पेंट वेंट चल रहा था, तुम नहीं थे, रामेश्वरम में थे, इसमें पेंट चल रहा था ना, जब फिर मेरे कमरे में 3-4 दिन प्रवचन हुआ तो मैं भी बैठता था वहाँ, तो मैंने उनको देख लिया कि वो ऐसे किताब को, ग्रंथ को ऐसे आँख में ऐसे गड़ा के पढ़ रहे थे, बस इतना देखा था जब मैं बैठता था, तब मैंने कहा आँख में समस्या है। फिर उनको जो मैंने कहा तो माने नहीं, बोले सब ठीक है, आयुर्वेद के जानकार हैं, सब याद है ना, जड़ी बूटी से ठीक हो जाएगा। अनुपम फिर लेके गया अस्पताल, वहाँ कहा कि आपका मोतियाबिंद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी करवा लो नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। तो फिर अनुपम ने वहीं से कहा बिना आपसे पूछे नहीं कराएंगे, क्योंकि गार्जियन में मेरा ही नाम लिखाया वहाँ पे। तो फिर वहाँ से लौट के आए, फिर डॉक्टर लोग काफ़ी संपर्क में आ गए ना, अनुपम के काफ़ी पर्चे वाले हो गए वहाँ अस्पताल, इसके बहुत पर्चे वाले हो गए। हाँ, तो अब वहाँ पर फिर लौट के, तुम थे नहीं वहाँ पर, तो फिर हमने कहा करवा लो, पैसे उसे की चिंता मत करो, बोले नहीं जड़ी बूटी से ठीक कर लेंगे, याद है ना, इसे बोला था ना जड़ी बूटी, है ना आत्मानंद जी महाराज, जड़ी बूटी से। तो हम जबरदस्ती क्यों, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो बिना मतलब के दोष हमारे ऊपर आए, हमने कहा कर लो, ये तो हमारा तो एक सलाह है, बाद में फिर 2-4 दिन खाने के बाद फिर जो है कराया उन्होंने, ठीक भी हो गए, अभी भी ठीक होंगे शायद, अब तो ठीक ही होंगे। तो जल्दी जो अपने भीतर कोई दोष है तो दोष पता नहीं लगता ना, दिखता ही नहीं, अगर एक बार अपने दोष का पता लग जावे तो आदमी उसको दूर करने का उपाय कर लेगा। अरे उस एक बार शरद को बुलाया इनसे ना, शरद को तो बुलाया था, विवेक आया था फिर वो लेके शुगर नापने की मशीन, तुम भी कहाँ मानते हो, तुम भी जल्दी में बड़ी मुश्किल से माने थे तुम, तुमसे इनसे बहुत बहस करना पड़ता है, है ना, बहुत बहस करना पड़ता है, बात तो हमारी मान ले, हाँ लेकिन बहस जरूर करते हो। हमने कहा आँख को टेस्ट करा के आओ, बोले ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, टेस्ट करा के आओ, जबरदस्ती फिर पता लगा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ठीक हो गया, फिर दोनों का चश्मा बदलवाया। तो अब ये जो अपने भीतर जो प्रतिबंध है ना, उसको बहुत बढ़िया शब्द कह रहे हैं, आप ध्यान देना, विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे। संसार में तो आदमी को पता ही नहीं कि मैं बंधन में हूँ। हम अपने गांव में चले जाओ, मैं किसी भी गांव में, तुम बंधन में हो, कहेगा पागल हो। पागल हो, मैं कहाँ बंधन में हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे मैं बढ़िया खाता कमाता हूँ, अपना घर में हूँ। तो पहले बंधन का पता लगे, हमारे जीवन में समस्या क्या है, तब उसके तद अपनयन आए, तब उसकी दूर करने के लिए जीव यत्न आरब्धम उसको दूर करने का प्रयास करता है। सीधा सीधा सा है, जब पता ही नहीं लगेगा तो कैसे करेगा। तो कैसे, क्या क्या प्रतिबंध है हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता में। अब यहाँ पर अगर सावधानी से समझोगे तो साधन पक्ष पे जा रहा है ना, जो मूल विषय था साध्य का, वह ओंकार तत्व का निरूपण किया, अब यहाँ पर साधन पक्ष पर ज़्यादा जोर होगा, है वो भी साध्य पक्ष का है लेकिन साधन पर ज़्यादा जोर होगा यह अध्याय पूरा का पूरा, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म हो तो आत्मा का दर्शन होगा। तो इसके लिए यह वल्ली का प्रारंभ किया जा रहा है। अब हम लोग पहला मंत्र पढ़ते हैं। पहले मंत्र में ही जो स्वयंभू सृष्टि को बनाने वाले हैं उन पर हम आक्षेप करते हैं, महाराज हमको फंसाया किसने, आप ही ने, हाँ बहुत कुछ करने, हाँ कहते हैं सृष्टि बनाई किसने, बोले भगवान ने, मनुष्य किसने बनाया, बोले भगवान ने, भूख प्यास किसने बनाई, भगवान ने, तो सारी समस्या की जड़ कौन, बोले भगवान। जैसे बाकी लोग आपको कहते हैं महाराज आप ही कृपा करो, हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ महाराज हम पूछे क्यों सत्संग में नहीं आए, बोले आप कृपा ही नहीं करते, जब आप बुलाओगे तभी तो आप आएंगे। तो सारी समस्या की जड़ कौन, बोले भगवान, बस भगवान पर डालते हैं, देखो शुरुआत किया। बढ़िया है, या मंत्र जो है हम लोगों को बहुत प्रिय था और बहुत याद था, अभी भी याद है, जब कभी बीच बीच में कभी प्रवचन सुनोगे तो ये मंत्र जो है बीच बीच में हम लोग बोल देते। परांचिखानी व्यतृणत् स्वयंभू, तस्मात् परां पश्यतिनांतरात्मन्, कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृतचक्षुरमृतत्वमिच्छन्, परांचिखानी व्यतृणत् स्वयंभू, तस्मात् परां पश्यतिनांतरात्मन्, कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृतचक्षोर अमृतत्वमिच्छन्। श्रुति भगवती बहुत प्रेम से अब उपदेश करती हैं। देखो स्वयंभू, स्वयंभू को सबसे पहले लाओ संबोधन में, स्वयंभू, जो स्वयंभू हैं, स्वयंभू माने जिनका कोई कारण नहीं, जिनका कोई कारण नहीं, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने जगत को बनाया, यहाँ पर वही कौन आएगा, कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, कौन आएगा, कारण ब्रह्म आएगा, शुद्ध ब्रह्म नहीं, याद है ना, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और परम ब्रह्म, ऐसा वहाँ पर विभाग किया था। कार्य ब्रह्म माने सृष्टि, कारण ब्रह्म माने इसको बनाने वाला, और शुद्ध ब्रह्म माने कार्य कारण दोनों का अधिष्ठान। तो यहाँ पर जो कारण ब्रह्म है यानी ईश्वर, सृष्टि को बनाने वाला, अभिन्न निमित्त उपादान कारण के लिए यहाँ कहा जा रहा है, कौन, स्वयंभू। वह स्वयंभू ईश्वर ने खानी, खानी माने कहते हैं, खानी माने खोड़हर, छेद, खंदक, चाहे जो कह लो, अच्छा गड्ढा, गड्ढे लिखा है क्या उसमें, नहीं। उसमें जो भी खानी माने जैसे पेड़ में एक जगह पर वो हो जाए ना, खोड़र हो जाए, खोड़र बोलते थे हम लोग, खोड़र छेद गड्ढा कह लो, तो हाँ खोड़र। तो ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ खानी है, जगह है, खम आकाश को कहते हैं, यहाँ पर इंद्रियाँ, इंद्रियों का नाम है खान, बहुवचन में इंद्रियाँ। कौन? अच्छा आँख की जगह पे गड्ढा है कि नहीं, कान में गड्ढा है कि नहीं, नाक में गड्ढा है, छेद है कि नहीं, मुंह में गड्ढा है कि नहीं, रोए रोए में गड्ढा है कि नहीं। किसी के शरीर पर पूरा एक प्लास्टिक चढ़ा दो, मर जाएगा कुछ दिन में, उसके रोए रोए से भीतर जो है ऑक्सीजन जाती, ऑक्सीजन जाती है, तो पूरी प्लास्टिक चढ़ा दो मर जाएगा, है ना। तो ये सब खानी मानी इंद्रियां, तो ये जो इंद्रियां हमारी हैं, उन इंद्रियों को स्वयंभू परमेश्वर ने परांची, परांची माने पराग अंचति गच्छन्ति इति आगे आएगा, बहिर्मुखी बना दिया, बाहर की तरफ जाती हैं। बनाया किसने इनको बहिर्मुखी? बोले स्वयंभू भगवान ने। आँख बाहर को देखती है, कान बाहर का सुनता है, नाक बाहर से गंध लेती है, बहिर्मुखी बना दिया। और उसने बहिर्मुखी बना के व्यातीर्णत, हमारा तो नाश ही कर दिया। व्यातीर्णत माने हमारा जो है बिल्कुल बहिर्मुखी बना दिया इंद्रियों को, और बहिर्मुखी इंद्रियां बना दिया तो मेरा नाश कर दिया। हिंसितवान, मेरा तो सब बंटाधार कर दिया। पूछा क्यों? बोले जब बहिर्मुखी बना दिया, तस्मात परांग पश्यति, इसीलिए उसने बनाया है तो इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं, बाहर को देखती हैं। परांग पश्यति, क्योंकि बनाया इसीलिए गया है तो बाहर की तरफ जाती हैं, बाहर की तरफ दौड़ती रहती हैं। स्वाभाविक है, वो बनाई इसीलिए गई है, जब इसीलिए बनाई है इंद्रियां तो बाहर की तरफ जाती हैं। तो हमारा तो पूरा इसलिए सब का सब हमको संसार में फंसा दिया उसने बना करके। ना अंतरात्मन, अपने भीतर की तरफ इंद्रियां नहीं आती, क्योंकि ये बहिर्जगत के लिए ही बनाई। तो बहिर्जगत में पांच विषय हो गए ना, शब्द स्पर्श सवेरे से भी सुन रहे, रूप रस गंध, उनको पकड़ने के लिए इंद्रियां बाहर जाती रहती हैं। जब परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है तो वो अपना काम कर रही है। अब हम इसमें फंस गए, फंसाने वाला कौन? वही है, और कौन है? हाँ, लेकिन एक बात है, अब देखो श्रुति भगवती कह रही, ऊपर की पंक्ति में देखो ये कहा, हाँ कि स्वयंभू परमेश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बना करके मेरा सबका संसार में फंसा दिया, बहिर्मुखी बना दिया, इसीलिए इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ती। लेकिन नीचे की पंक्ति में श्रुति भगवती क्या कहती? कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष, कश्चित कोई, हजारों लाखों में कोई बिरला। भगवान ने क्या कहा? मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतत सिद्ध है, कोई बिरला, अनेकों में कोई एक। प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, प्रत्यक अपने उस प्रत्यक आत्मा को ऐक्षत देखता है। बिल्कुल साधना करके कोई धीर पुरुष, सबसे पहली चीज कहा धीर पुरुष, कोई कोई धीर पुरुष अपनी आत्मा को, वो जो पहले बताया था ना कि इससे सूक्ष्म है, महान है और प्रत्यक उसका अंतरतम है, अंतरात्मा है, तो सबसे सूक्ष्म हो गया वह परब्रह्म परमात्मा आत्मा, कोई बिरला देखता है। प्रत्यक आत्मानं इच्छत, हाँ कैसे? आवृत चक्षु, ये दूसरा दिया, आवृत चक्षु, आवृत चक्षु माने अब इंद्रियों को उसने अपने भीतर सिकोड़ लिया। कैसे? जैसे कछुआ, कछुआ अपने सारी इंद्रियों को बाहर निकाल के चलता है, लेकिन जैसे खतरा दिखता है तो अपना पूरी इंद्रियों को वो समेट लेता है। ऐसे आवृत चक्षु कोई कोई बिरला होता है जो अंतर्मुखी हो जाता है, सब नहीं। हाँ भाई देखो इस जगत में भी देखो, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसको बचपन में से ही जो है भजन पूजन अच्छा लगता है, मंदिर अच्छा लगता है। कोई बच्चा ऐसा होता है उसको पकड़ के भी बिठाओ तो भी बैठने के लिए तैयार नहीं होता। अपने हरिद्वार में देखो ना, एक एक बच्चा देखो, वो आता है ममता राजीव का, छोटा सा बच्चा दो दो घंटे बैठा रहता था। एक बच्चा महादुष्ट, महादुष्ट है ना, हाँ, तो फिर उसके कारण लड़ाई हो गई। हाँ, उधम करने वाला उसको, वो भी बैठा रहे कमरे में, उसको एक और पकड़ के बैठे। हाँ, सूरज का बहुत प्रिय चेला था वो, नहीं था अनंतानंद का था, है ना, बताओ इतना। तो एक बच्चा ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, तो कौन, ये अंतर्मुखी सब नहीं होते, कोई विरला होता है, कोई विरला। आवृत चक्षु अंतर्मुखी क्यों हो गया, आवृत चक्षु अपने भीतर क्यों प्रवेश कर रहा है, प्रयोजन क्या है, अमृतत्वम इच्छन, अब वो विवेकी पुरुष अमृतत्व को चाहता है, अमृतत्व को चाहता है। कोई विरला, कोई विरला होगा जो उस अमृत तत्व की इच्छा से अंतर्मुखी हो गया, और अंतर्मुखी होकर के धीरता को लाता है और अपने स्वरूप को जान लेता है। तो यहाँ पर देखना, धीर की यहाँ पर जो है एक तरीके से विशेषण है, काश्चित धीरा, कोई धीर, तो धीर का विशेषण होगा प्रत्यक आत्मानम, अपना अंतर्मुखी अपनी आत्मा की तरफ मुड़ता है। आवृत चक्षु उलट गया उसका देखने का नजरिया, देखने की दृष्टि बदल गई, और अमृतत्वम इच्छा, अमृतत्व की इच्छा से। ठीक है, मंत्र का अर्थ समझ में आ गया ना, आगे भाष्य में पढ़ें, समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सुधर जाना। सबसे पहला शब्द है परांची, देखो परांची का कहते हैं, मंत्र के अनुसार देखते जा, परांची पराक अंचन्ति गच्छन्ति इति, बस इतने में देखो परांची को कह रहे हैं। फिर खाने के लिए कहा, खानि तद उपलक्षितानि श्रोत्रादीन इंद्रियाणि खानि इति उच्यन्ति। देखो परांची माने पराक, पराक अंचन्ति, यह जो इंद्रियां है ना, वो बाहर के ही चीजों को सींचती हैं। हाँ, जब कभी आप आचमन करते हो तो क्या करते हो, जल लेकर के हाथ में ब्रह्मार्पण करते समय यूं करते हैं ना, हम पूरा आचमन किया तो यूं किया ना, पूरा पूरा, इसको कहते हैं। ये इंद्रियां बाह्य विषयों को जाकर के ही वृत्ति व्याप्ति करती हैं। वृत्ति व्याप्ति में क्या, पूरा का पूरा व्याप्त किया ना, किसका, कभी शब्द का, कभी स्पर्श का, कभी रूप का, यानी हमारी इंद्रियां पराक अंचन्ति गच्छन्ति, बाहर जाती हैं और बाहर उस एक एक रूप और विषय आदि का वह वृत्ति व्याप्ति करती हैं। इनका यही काम रह गया, और वृत्ति व्याप्ति करके वहां से ले आती हैं और ला ला करके इसको भीतर देती हैं, तो विश्लेषण करके समझता है, हाँ ये पुष्प है, यह वृक्ष है, यह पशु है, ये हाथी है। जब ये बुद्धि उसको जान लेती है तो हम कहते हैं फल व्याप्ति हो गई। दोनों बात समझ आ रहा ना, सबसे पहले हमारी इंद्रियां बाहर गई, बाहर जा कर के उस चीज़ को चारों तरफ से जाके व्याप्त कर लेती है, ये नाम हो गया वृत्ति व्याप्ति। फिर हाँ तो हाँ बिल्कुल आ जाती है गंध, समझ में आ जाता है मुझको। हाँ, अब जिस चीज़ का अभ्यास है, पता है पहले से, महुए का फल गिरा होता है, वो गिरा होता है तो हमको गंध आ जाती है उसकी, है ना, आ जाता है ना। तो कैसे पता लगा, बोले हमारी नासिका से, मन हमारा नासिका के माध्यम से बाहर निकला, और जहाँ वो गंध आ रही उसको जा करके उसने व्याप्त किया लिया। ठीक है, व्याप्त करके जब वहाँ से वापस आया, फिर उसने हमारे मन को दिया, इस प्रकार की गंध है, तो मन अपने चित्त में से तमाम निकालता है, बहुत सारे संस्कार बैठे हैं, सर्च करता है, इतना संस्कार, ये इस तरीके का गंध, इस तरीके का गंध, और अंत में उसने कहा ये गंध महुए की है, ये गुलाब की है, ये गेंदा की है, पहचान लिया। हाँ, अब अगर हम नाम लें तो शायद सब, अपने आश्रम में एक पेड़ लगा है जिसकी सुगंध बहुत तेज होती है, नाम है गंधराज, जानते हो कहाँ पेड़ है? नहीं जानते हो, गंधराज, देखो अब हमने नाम लिया, लेकिन वो हम देखो जो हमारा कान है, कान आपका बिल्कुल, मन आपका कान से निकला, मन आपका कान से निकला, हमारे शब्द को उसने सुना और व्याप्त कर लिया। मैंने शब्द क्या बोला, पांच अक्षरों का गंध राज, यही ना, साढ़े चार अक्षर पांच, गंध राज एक शब्द बोला, तो आपका मन कान से निकल के मेरे शब्द को व्याप्त किया, इसका नाम हो गया वृत्ति व्याप्ति। अब वापस आकर के और फिर उसने मन को दिया, अब आपने अंदर सर्च किया, एक गंधराज क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, अंत में कहा नहीं पता नाट इसका नाम है इसका नाम कि अब फल व्याप्ति नहीं हुई, समझ रहे, वृत्ति व्याप्ति हुई लेकिन फल व्याप्ति नहीं हुई, ठीक है। और अगर पूर्व से संस्कार आपके चित्त में है, पहले से संस्कार चित्त में है और हमने वही शब्द प्रयोग किया, तुरंत कहोगे हाँ पता है कि कहाँ पर लगा हुआ है। हाँ, अब वो वरुण जी जानते हैं, ओंकारानंद जी जानते हैं, पहले नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं गया था, अच्छा ये हमारा बहुत प्रिय पेड़ था, हम लखनऊ से लेके हरिद्वार लगाए थे, हरिद्वार में लगाए थे और फिर लोग नहीं समझते, काट कोट दिए थे, फिर अभी भी शायद है कि नहीं है, या किनारे पर हैं अभी भी है ना, हम लखनऊ से लेके गए थे लात करके उसको, तो बहुत सारी चीज़ें इसे, तो वो हमारा प्रिय पेड़। क्या हुआ आपको नहीं पता, गंधराज अब सुगंध राज भी जो है ध्यान नहीं होगा, हाँ हाँ देखो हाँ, अब हरिद्वार का नाम लिया तो जान गए ना, हरिद्वार का नाम लिया तो जान गए ना, तो देखो अब अगर ये देखो वृत्ति व्याप्ति समझना, हमारा मन किसी भी इंद्रिय से, जैसे मैंने नाम लिया फूल का तो कान से आपके जो है कान से गया बाहर, मेरे द्वारा कहे गए शब्द को उसने व्याप्त किया, भीतर आए और नहीं पता लगा, उसका याद नहीं आ रही, तो इसका कहते हैं फल व्याप्ति नहीं हुई लेकिन वृत्ति व्याप्ति हुई, ठीक है ना। अब पता लग गया तो हम कहेंगे वृत्ति व्याप्ति भी हुई और फल व्याप्ति भी हुई, ठीक है ना। ऐसे मन हमारा आँख से निकलता है रूप को देखता है, कान से निकला शब्द को व्याप्त करता है, नासिका से निकलेगा गंध को व्याप्त करता है, जिह्वा से निकला तो स्वाद को व्याप्त करता है, रस को व्याप्त करता। अब बहुत सारी चीज आपको दे दे मैं चखो, अब आपकी आच्छादित करना, हाँ उसको व्याप्त किया, इसीलिए कहा परांग अंचति, बहुत बढ़िया, बहुत सटीक शब्द है, बाहर जाके वृत्ति व्याप्ति किया आपने, आपने उसको चख लिया, स्वाद भी आ गया। हमने पूछा किस चीज का स्वाद है, हाँ जिसने जलेबी कभी ना खाई हो, फिर वो चुटकुला नहीं सुनाया कि अंग्रेज से ने पूछा कि इसमें ये शीरा कैसे भरा, तो दूसरे अंग्रेज ने कहा इंजेक्शन में भर करके इसके अंदर घुसे, है ना, यही ना। अब जिसने नहीं जाना है उसको कैसे बताओगे, तो वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति ये प्रतिक्षण चलता रहता है, सेकेंडों में लगातार चल रहा है ये दृश्य आपके जीवन में, तो हमारा जो मन है इंद्रियों के थ्रू जाता है, जाके वृत्ति व्याप्ति करता है, इसी का नाम है बहिर्मुखता, और निरंतर जा रहा है, कान जा रहा है, हमारा जो है आँख जा रही है, ये सब इसी का नाम है परांची। परांची माने आपकी इंद्रियां बाहर की तरफ एक एक करके दौड़ती जा रही हैं, गच्छन्ति कौन, देखो खानी, खानी माने तद उपलक्षितानि श्रोत्रादीन इंद्रियाणि खानी इत्युच्यन्ते, खानी माने वह जगह, गोलक, गोलक जहाँ पर रहती हैं, और इनसे कहा गया सभी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों में खास करके पांच इंद्रियों को लिया, श्रोत्रादीन इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियों को नहीं ले रहे हैं आप, श्रोत्रादीन इंद्रियाणी जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं वही सब यहाँ पर खान शब्द से कही गई हैं, और वो सब के सब बाहर की तरफ दौड़ती रहती हैं, बाहर की जगत की तरफ चलती रहती हैं, यानी बहिर्मुखता हो गया, हाँ वो बाहर की जगत में भागती रहती हैं, खानी इत्युच्यन्ते। आगे देखो अगली पंक्ति में कह रहे, इसलिए तानि परांचेव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते, तानि परांच एव, तो ये जितना इंद्रियां हैं वो सब का सब परांच एव बाहर के विषयों को ही, कौन सा शब्दादि विषय प्रकाशनाय, शब्द आदि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि हैं उन्हीं का प्रकाशन करने के लिए ये काम करती रहती है, उन्हीं को पकड़ने के लिए दौड़ती रहती है बार बार जिन दिन भर सवेरे से शाम तक, बस पांचों इंद्रियां पांचों विषयों की तरफ दौड़ती रहती हैं प्रवर्तन्ते। यस्माद एवं, देखो यहाँ इस पंक्ति पर थोड़ा ध्यान देना, यस्माद एवं स्वाभाविकानि तानि व्यत्रिणत हिंसितवान हननम कृतवान इत्यर्था। यस्माद एवं, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ऐसा है, ये बिल्कुल सबके साथ में है। स्वाभाविक स्वाभाविकानि, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक माने जैसे बच्चा जन्म लिया तभी आँख खोल के बाहर तो देखता है। हाँ, आप बाहर से आप कुछ बोलो शब्द करो, वो ध्यान कर कान लगा के सुनने की कोशिश हो करता है ना। हाँ, कुछ करते हैं कि जो है बच्चा गूंगा बहरा तो नहीं है, हाँ तो उसको वो रिएक्ट करता है आवाज़ की तरफ कि नहीं, हाँ ऐसा ध्यान देता है कि नहीं, तो ये स्वाभाविक है, ये जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। स्वाभाविक स्वाभाविकानि तानि, चूँकि ये हमारे जीवन के साथ इंद्रियां लगी हैं और इनका स्वभाव बन गया है बाहर की तरफ दौड़ना, तो इसी को मान लो व्यातृणत हिंसितवान, माने हमारा तो सत्या नाश कर दिया बहिर्मुखी बना के। हननम कृतवान, हननम कृतवान माने हमारा तो पूरा बंटाधार कर दिया, हमको फंसा दिया दुनिया में। को असो, किसने फंसाया, किसने फंसाया, अब ये सब थोड़ा सा अध्यारोप भी कर लेना है ना, किसने फंसाया, कहते हैं स्वयंभू परमेश्वर स्वयमेव स्वतंत्रो भवति सर्वदा न परतंत्रता परतंत्र इति। किसने फंसाया, बोले स्वयंभू परमेश्वर, जो स्वयंभू हैं परमेश्वर हैं, स्वयं एव स्वतंत्रो भवति, जो परम स्वतंत्र हैं जिन पर कोई अंकुश नहीं किसी का बाधा नहीं, वही सर्वदा न परतंत्र, जो कभी भी किसी के परतंत्र नहीं होते, क्योंकि जो सबके स्वामी हैं। देखो ऐसा होता है ना कि जैसे आप अपना घर बनाओ तो आप अपने घर के स्वामी हो, तो आप अपने घर में स्वतंत्र हो, बाहर के सड़क पर परतंत्र हो लेकिन अपने घर में तो आप स्वतंत्र हो ना। आप अपनी फैक्ट्री में जाना है तो आपकी चाहे मर्जी कुर्ता धोती पहन के जाओ, चाहे लुंगी पहन के जाओ, चाहे पैंट शर्ट पहन के जाओ, हाँ आपकी अपनी मर्जी है, पैदल जाओ बिना चप्पल के जाओ, चाहे यहाँ बैठो चाहे वहाँ बैठो, चाहे खड़े रहो, क्योंकि कंपनी किसकी है, चाहे जमीन भी बैठो चाहे कुर्सी भी बैठो, हाँ तो आप स्वतंत्र हो ना। हाँ, आप स्वतंत्र हो, दूसरे स्वतंत्र नहीं हैं, है ना, क्यों, क्योंकि वो बनाया हुआ आपका। अरे हम अपने आश्रम में स्वतंत्र हैं, हम अपने आश्रम में स्वतंत्र हैं क्योंकि आश्रम मेरा है, मेरा बनाया हुआ, चाहे मैं 7 बजे नाश्ता करूं, चाहे 8 बजे करूं, चाहे 9 बजे करूं, मैं स्वतंत्र। लेकिन दूसरे के आश्रम में जाऊंगा तो, कई बार तो अभी कलकत्ता में कितने बजे 3-3 बजे भोजन किए, दोपहर का लंच 3 बजे किया है ना, ऐसे था ना, 2 बजे 3 बजे रात का खाना जो है भगवान भला करे, वहाँ अब स्वतंत्रता कहाँ है। लेकिन ये अपना आश्रम है तो मैं अपने आश्रम में स्वतंत्र हूँ, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। तो ये सारी सृष्टि बनाई किसकी है, जिसकी बनाई है वो स्वतंत्र है, बस इसी सिद्धांत को ले जाओ। जैसे मैं अपने बनाए घर में स्वतंत्र हूँ, हम पर आपका हुक्म नहीं चलेगा, हमारा हुक्म आप पर चलेगा, आपका हुक्म हम पर नहीं चल सकता, क्योंकि ये बनाया हुआ किसका है, मेरा है। तो ये सारा जगत किसका बनाया हुआ, जिसका बनाया हुआ है, फिर वो स्वतंत्र हैं, चाहे कभी चाहें तो नरसिंह बन के आ जावें, चाहे तो योगी कपिल बन के आ जावें, और चाहे तो 12 माने सुअर है ना, वो बन के आ जावें, उनकी मर्जी होवे तो राम धर्मवान बन के आ जावें, उनकी मर्जी होवे तो बुद्ध बन के आ जावें, क्यों, स्वतंत्र ना परतंत्र। इस सृष्टि को बनाने वाला वह, क्योंकि यहाँ अब इंद्रियों को बनाया किसने? हाँ, अब ये नहीं कह सकते कि हमने बनाया। इसको बनाने वाला कौन? मैं नहीं हूँ। इंद्रियों का निर्माता जीव स्वयं नहीं है, ठीक है? तो मैं बनाने वाला नहीं हूँ। अन्य कोई बनाने वाली जड़ वस्तु हो नहीं सकती। जड़ वस्तु जिसमें इतना व्यवस्थित कार्य कारण की विधि हो, वो हो नहीं सकता। और जड़ का नियंता करने वाला कोई न कोई होना चाहिए। तो निर्माणकर्ता कौन? बोले ईश्वर। तो वह स्वयंभू परमेश्वर जिसने इंद्रियों को बनाया, उसने इंद्रियों को बहिर्मुखी बना करके मान लो कि हमारा तो संसार में हमको फंसा, यही हो गया वैतृणत, संसार में हमको फंसा दिया और तब से हम संसार में फंस गए। वह परमेश्वर स्वतंत्र है सर्वदा, कह रहे स्वतंत्र तो भवति सर्वदा ना परतंत्र, वो कभी भी परतंत्र नहीं होता। अब यही कारण है कि हमारी सब इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ती हैं। देखो अब इसका जो है ले आ रहे हैं यहाँ। तस्मात् परांग पराक रूपान अनात्म भूतान शब्दादीन पश्यति उपलब्धे उपलब्धा न अंतरात्मन अंतरात्मानम इत्यर्थः। करें तस्मात् इसीलिए, क्योंकि स्वयंभू ने ऐसा बनाया है इसलिए, तस्मात् माने इसलिए। परांग पराक रूपान, यह इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं किसमें? अनात्म भूतान, अरे जो जड़ चीजें हैं जी, जड़ वस्तुओं में जाती रहती हैं बार बार। हाँ, बहुत बढ़िया शब्द है। चेतन किसी भी इंद्रिय के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता। मेरी आंख अगर आपको देख रही है तो आपके शरीर को देख रही है, और आपका जो शरीर दिखाई पड़ रहा है वो जड़ है, पांच महाभूतों से बना हुआ है। आपके भीतर जो चेतन शक्ति है वो आंखों के द्वारा ग्राही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? कोशिश करना समझने का। हाँ, तो आपकी इंद्रियां बाहर जितनी विषयों को देखती हैं वो जड़ वस्तु को देखती हैं, अनात्म भूत, केवल अनात्म भूत। कौन? शब्दादीन पश्यति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को उपलब्धि, इन्हीं को ग्रहण करती हैं। ना अंतरात्मन अंतर आत्मानम, अंतरत आत्मानम, अपने भीतर की आत्मा को ग्रहण नहीं करती। एक दिन शायद हम लोग विचार कर रहे थे कि यह आँख सबको देखती है लेकिन आँख अपने खुद को देख नहीं पाती है ना। आँख को देखना हो तो हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, शीशे में झांक करके देखते हैं। आँख सबको देखती है, खुद को नहीं देखती। ऐसे हमारी सब इंद्रियाँ हैं बाहर की तरफ दौड़ती रहती। अब नीचे की पंक्ति में आते हैं। एवं स्वभावे अपि सति लोकस्य कश्चित् नद्या प्रतिश्रोता प्रवर्तनम् इव धीरो धीमान विवेकी प्रत्यक् आत्मानम् प्रत्यक्चा असौ आत्मा चेत प्रत्यक् आत्मा। यहाँ तो देते हैं, यहाँ पूर्ण विराम होगा शायद, है ना? एवं स्वभावे अपि, इस प्रकार से इंद्रियों का बहिर्मुखता का स्वभाव होने पर भी, इस इंद्रियों का बहिर्मुखी स्वभाव होने पर भी, कहाँ पर? लोकस, इस जगत में कोई विरला होता है जो उल्टा चल पड़ता है, अंतर्मुखी हो जाता है, कोई विरला। कैसे? दृष्टांत समझो। कश्चित नद्या प्रतिस्रोता प्रवर्तनम इव, कभी ऐसा देखा कि नदी जिधर से निकली थी उसी तरफ फिर से मुड़ के बहने लगी? हमने कई बार ये बात कही, जैसे गंगा जी निकली हैं उत्तर से, हिमालय से, है ना, हिमालय से निकली हैं उत्तर से, और बहती बहती कहीं कहीं पहाड़ वगैरह में घूम घाम करके ऐसा हो गया कि फिर उत्तर की तरफ धारा बहने लगती। हाँ, तो जैसे उत्तर काशी है, अपना वाराणसी है, काशी में करीब जो है 2-3 किलोमीटर तक ऐसे जो है उत्तरमुखी है, उत्तरवाहिनी है, उत्तरवाहिनी है, और भी 2-3 जगह है। हम लोग मेजा रोड में गए थे, वहाँ पर ये मेजा रोड आपका मिर्ज़ापुर के बीच में, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के बीच में, वहाँ पर उत्तरवाहिनी है कई जगह पर। और वैसे भी अगर जो है अपनी गोमती को गूगल पर देखो तो, हाँ, तो ऐसे ऐसे करके घूमती नदी नहीं है, जब ऐसे घूमती हैं ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बकुले की जैसे। हाँ, तो ऐसे कोई भी नदी, यही कश्चित नद्या, कोई भी नदी जहाँ से निकली है कभी घूमते घूमते अपने उसी की तरफ भी मुड़ जाती है, ये भी संभव है। उसी प्रकार से काश्चित नद्या प्रतिस्रोता, वो जगह बहुत पवित्र मानी जाती है। हाँ, उत्तर काशी, काशी है ना, बहुत वो कहते हैं यहाँ पर अगर कोई साधना करे तो बहुत जल्दी सिद्ध होगा। मंत्र सिद्ध वगैरह करना हो, कोई भी साधना करना हो, तो जहाँ पर अपने स्रोत की तरफ नदी मुड़ जाती है उस जगह पर बहुत पवित्र माना जाता है, वहाँ बहुत जल्दी होता है ना। हाँ, उत्तर काशी में, हाँ जी, उत्तर वाहिनी है वो, गूगल से देखो जो है अपना वो नक्शा रख करके कंपास से, तो उत्तर वाहिनी है, उत्तर काशी में, काशी में है, काशी में करीब जो है 2 किलोमीटर तक हैं, ये तो काशी वाले हैं रामानंद वगैरह। हाँ, तो वहाँ करीब 2 किलोमीटर तक ऐसे घूमती हैं। हाँ हाँ, 4-5 किलोमीटर हैं, 4-5 किलोमीटर उत्तर वाहिनी, फिर बल, हाँ हाँ, फिर हाँ, फिर बलुआ घाट कोई है वहाँ से जो है फिर पूरब हो जाती है। हाँ, तो ये हाँ, अब वो सब वहाँ, तो वो जगह बहुत सिद्ध हो गया ना। काश्चित नद्या प्रतिस्रोता प्रवर्तनम इव, बहुत बढ़िया ये बता। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग जहाँ से आए हैं, तो क्या कह रहे हैं, जहाँ से आए हैं नीचे की तरफ, और जब अपने उसी तरफ मुड़ जावें तो समन्ना आप धीर हो गए। कैसे, प्रवर्तनम इव धीरा धीमान विवेकी प्रत्यक, हम लोग आत्मा है, चेतन है, उस चेतन से फिर हमारे भीतर अंतःकरण हुआ, फिर इंद्रिय बनी, मन बुद्धि बना, फिर बाहर की तरफ बहने लगे, और जब उस अपनी आत्मा की तरफ मुड़ गए, प्रत्यक आत्मानम, अपने प्रत्यक आत्मा की तरफ मुड़ गए तो समझना पवित्र हो गए। यहाँ पर है प्रत्यक आत्मानम, इस मंत्र में जो एक शब्द है ऐक्षत, उसको यहाँ समझ लो, प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत। हाँ, तो धीरा धीमान विवेकी प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, ये भाष्य में अब समझने के लिए उसको अध्याहार करते हैं, उस शब्द को लगा लेते हैं। देखो, एवं स्वभावे अपि सति, इस प्रकार से स्वभाव होने पर भी लोकस्य, इस लोक में, जैसे कोई नदी आदि प्रतिस्रोता अपने स्रोत की तरफ ही उल्टी चल पड़ती है, ऐसे कोई धीर धीमान विवेकी प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, प्रत्यक आत्मा को देखता है। हाँ, फिर प्रत्यक माने प्रत्यक चा असौ आत्मा चेत चा इति प्रत्यक आत्मा, ये प्रत्यक आत्मा की व्याख्या हो गई। प्रत्यक आत्मा माने जो अपनी इंद्रियों के भीतर है, जो अपनी आँख कान को सुनने की शक्ति देने वाला है अपना अंतरात्मा, वो प्रत्यक आत्मा को ही यहाँ पर प्रत्यक कहा गया है। ऐक्षत का आगे है, लेकिन अर्थ नहीं निकलेगा ना, भाष्य की पंक्ति का अर्थ समझना है तो हमको उस शब्द को वहाँ पर लाना पड़ता है। तो हाँ, प्रतीचि एव आत्मशब्दो रूढ़ो लोके न अन्यस्मिन, या जो प्रत्यक है ना, प्रत्यक शब्द ये अपने आत्मय में ज़्यादातर जो है रूढ़ लोक अर्थ है, रूढ़ अर्थ माने दुनिया में इसी को कहते हैं, दुनिया में बात इसी की कहते हैं। कैसे, जैसे आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो कौन कह रहा है साथ दूंगा, हाथ पांव, हाथ पांव साथ देगा कि भीतर वाला बोल रहा है, मैं माने कौन बोल रहा है, कौन साथ देगा, नहीं समझ, नहीं समझ। अच्छा, अगर हाथ पांव साथ देने के लिए कहे तो रुपया ना देवे फिर, यही ना। हाँ, रुपया देता है, साथ खड़ा रहता है, कौन, तो जब कहता है मैं साथ दूंगा तो शरीर की बजाय वो मैं भीतर वाला कह रहा है, नहीं समझ आ रहा। हाथ पैर भी उसमें रहेगा, हाथ पैर भी जुड़ा रहेगा, लेकिन असल में कौन है, वो भीतर वाला है। आप एक फोन कर दो, हम दूसरे को जो अपना परिचित होगा उसको फोन करें, क्यों, वो भीतर वाला कह रहा है। तो प्रत्यक आत्मा हमेशा अपने भीतर की तरफ ही आता है, आत्मा माने अपने भीतर वाले को ही कहा जाता है। हमेशा ये शरीर की बजाय, इंद्रियों की बजाय, आदमी अपने उस प्रत्यक आत्मा को ही आत्मा समझता है, समझ नहीं पाता, ठीक ठीक बस इतना है, समझ नहीं पाता, बोलता है, इसको कहते हैं देखो रूढ़ो लोके, दुनिया में प्रचलित यही है। हाँ, अरे महाराज क्या करूं, जो हम किए हैं वही तो पाएंगे, जो हम पहले किए थे वही भोग रहे हैं। क्या कह रहे हैं माने, कौन भोग रहा है, कौन किया था? ये शरीर तो मर गया होगा, कोई दूसरा शरीर था वो करके मर गया, इस शरीर में भोग रहे हैं। तो आदमी कह रहा है कि जो हम किए थे वही हम भोग रहे हैं, तो किसको कह रहा है? अपने भीतर वाले को। तो मूल रूप से कहना चाह रहे हैं प्रतिचेव आत्म शब्दो रूढ़ो लोके, लोक में भी प्रत्यक शब्द लगभग अपनी आत्मा के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ना अन्यस्मिन, और अन्य के लिए नहीं। तो रूढ़ी अर्थ में जैसे पंकज, पंकज माने कमल, लेकिन उसकी व्युत्पत्ति देखो तो पंक से उत्पन्न होने वाले, पंक माने कीचड़, पंक से कीचड़ से उत्पन्न वाली हर वस्तु को हम कहेंगे पंकज, लेकिन रूढ़ी अर्थ क्या हो गया, पंकज माने कमल, है ना, तो ये रूढ़ी अर्थ हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज होती है, तो रूढ़ी अर्थ से भी आत्मा अपने भीतर वाले को ही कहता है, बाहर वाले को आत्मा आदमी ही नहीं समझता। दुनिया में भी व्युत्पत्ति से भी देख लो, व्युत्पत्ति पक्षे अपि तत्रैव आत्म शब्दो वर्तते, व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी आत्मा के लिए यह बहुत बढ़िया एक श्लोक है, और ये बहुत प्रसिद्ध है। हमने शायद याद कराया था कब, केनोपनिषद में क्या पढ़ा रहे थे तब याद कराया था कभी, हाँ याद है ना, याद कराया था, हमको याद है, हरिद्वार में मैंने पढ़ाया था, हाँ यहाँ जहाँ भी पढ़ाया होगा मैंने याद कराया था, और गीता जी में भी कहीं प्रसंग आया होगा तो पढ़ाया होगा। फिर से दो है ये श्लोक पढ़ लो, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चात्ति विषयानिह, यच्चात्ति विषयानिह, यच्चास्य संततो भावस्, यच्चास्य संततो भावस, तस्मादात्मेति कीर्त्यते, तस्मादात्मेति कीर्त्यते। देखो इसमें आत्मा शब्द के चार अर्थ दिए हैं, ये व्युत्पत्ति से व्याकरण की दृष्टि से। आत्मा शब्द के लिए जो धातु है वो है आपलरी, आपलरी व्याप्तो, आपलरी व्याप्तो, इस धातु से प्रत्यय लग करके ये शब्द बनता है आत्मा, ठीक है, हाँ, हाँ, समझना। तो पहला अर्थ है आत्मा का, भाव समझ लो, यत चा आपनोति, पहला शब्द है यत चा आपनोति, आपनोति माने जो सबको व्याप्त करता है उसका नाम है आत्मा। जैसे आकाश, आकाश माने क्या कहोगे, जो सबको व्याप्त, सब में समाया है उसको आप आकाश कहोगे। तो हम आत्मा क्या कहते हैं, आत्मा माने जो सबको व्याप्त करता है वो है आत्मा, आत्मा यानी यह व्यापक अर्थ में है, पहला अर्थ है। दूसरा है आदत्ते, यत आदत्ते, आदत्ते कहते हैं संघरति स्वात्मन ये सर्वम इति जगत उपादानम लभ्यते, ये सारे जगत का जो उपादान कारण है, आदत्ते माने कहते हैं जो खा जाता है सबको, सीधा सीधा है, हाँ कौन सा धातु होगी, अधभक्षणे, हाँ ऐसे होगा ना, तो जो सबको अपने में निकल जाता है, तो कोई भी जो कार्य होता है कहाँ जाके समा जाएगा, कारण में, हमेशा समझते हो। तो सारी सृष्टि ये सारा जगत बना किससे, आत्मा से, सबके मूल में वही, तो सारा संसार जाके समा किस में जाएगा, अपने कारण में। तो संघरति स्वात्मन येव सर्वम इति, जो अपने भीतर सबको जाके समा लेता है, क्यों, जगत उपादानम, ये सारे जगत का उपादान कारण होने से, तो जो सबको अपने भीतर समा लेता है उसको हम कहते हैं आत्मा। दो अर्थ किया, जो सब में व्याप्त है और जो सबको अपने भीतर समा लेता है, ठीक है। तीसरा अर्थ करते हैं, यत चा अति विषयानी, अति माने भोग करना, अति का मतलब है भोग, जो सबका आनंद लेता है, जो सबका भोग करता है, उसका नाम है आत्मा। इसका बहुत विषयान अति इति आत्मा इति व्युत्पत्त्या स्वचैतन्य आभासेन उपलब्धित्रत्वम आत्म शब्दार्थ। अच्छा अब एक सब लोग जलेबी खाए हो ना, सब खाए हो, किसने नहीं खाया, किसने नहीं खाया जलेबी? जलेबी का स्वाद किसने लिया, शरीर ने कि जीवा ने कि भीतर हम जिंदा हैं तो चेतना ने? मरे हुए आदमी के मुंह में जलेबी रखो तो स्वाद कौन ले रहा है? अगर मक्खी भी बैठ के चाट रही है तो उस वो भी तो जिंदा है तभी तो ना, मरी मक्खी कैसे स्वाद लेगी? तो वो जो चेतनता है भीतर, तो किसी भी चीज का जो भोग कर रहा है कौन कर रहा है? वो चेतनता कर रही है। ये सारे जगत में एक एक वस्तु का जो भोग है वो सब का सब वही चेतन तत्व कर रहा है, वो आत्मा है। तो सारे विषयों का भोक्ता भी असल में वही है। तीन अर्थ हो गए, जो सबको व्याप्त करता है, जो सबको अपने में समा लेता है, और जो सबका भोग करता है। कैसे? चैतन्य आभासेन, जो सबके भीतर चेतना है तभी उसका भोग कोई कर पा रहा है। और फिर चौथा अर्थ करते हैं, यच्चा अस्य संततो भावः, जो हमेशा रहता है, संततो निरंतरो भावः, जिसका हमेशा उसका भाव है, मतलब जिसका कभी अभाव नहीं, ना सतो विद्यतो भावः, ना भावो विद्यते सतः, जो सत है उसका कभी अभाव, वो हमेशा है, है है है है, जिसका हमेशा संततो भावः, बिल्कुल जिसका हमेशा उसकी सत्ता बनी रहती है, उसको हम कहते हैं आत्मा। आत्मा माने चार अर्थ हुए, आत्मा शब्द के चार। इति आत्म शब्द व्युत्पत्ति स्मरणात्, इस प्रकार से आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति से व्याकरण की दृष्टि से भी इस बात को सिद्ध करते हैं। आत्मा ऐसा है तो कोई धीर पुरुष ऐसे आत्मा को जानना चाहता है। क्या करूं, पूरा पढ़ना है पूरा? अच्छा चलिए। तम प्रत्यक आत्मानं स्वं स्वभावं ऐच्छत् अपश्यत् पश्यत् इत्यर्था। तम प्रत्यक आत्मानं, उस अपने प्रत्यक आत्मा को, जैसे अपने आत्मा का वर्णन किया इस श्लोक में, उस आत्मा को स्वं अपने आत्मा को ऐच्छत् देखता है, अपश्यत् देखता है, अरे वर्तमान में ले आओ, पश्यत् इत्यर्था। छंदस काल अनियमात, यहाँ पर जो मंत्र में है ना, मंत्र में है ऐक्षत, ये भूतकाल में है, ऐक्षत माने भूतकाल। तो भूतकाल में भाव ये हो जाएगा कि जो बीता हुआ हो गया। तो कह रहे हैं ये छंदस है, वेद में ऐसा लिखा है, इसका अर्थ वर्तमान में ले आओ, पश्यति शब्द पर ध्यान देना ना, ऐक्षत तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, अपश्यत। अपश्यत माने भूतकाल में चला जाएगा, माने कभी देखा था अब नहीं देख रहा है, तो कहते नहीं पश्यति इति अर्थ, बिल्कुल अनुभव होता है। कोई धीर पुरुष अपनी आत्मा को इस प्रकार से अनुभव करता है। कथम पश्यति इति उच्यते, किस प्रकार से अनुभव करता है, अभी साधन की बात आ जाएगी। आवृत चक्षु, आवृतम व्यावृतम चक्षु, श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम अशेष विषयाद्यस्य स आवृत चक्षु। मंत्र में जो आवृत चक्षु है उसका अर्थ कह रहे हैं कि आवृतम व्यावृतम चक्षु, अपनी इंद्रियों को व्यावृतम माने वापस कर लिया, कहाँ से, श्रोत्रादिकम, ये जितनी इंद्रियां हैं, श्रोत्रादिक कान आदि जितनी इंद्रियां हैं, इनको सबको वापस कर लिया, कहाँ से, कह रहे हैं अशेष विषयाद्यस्य, जितने इसके विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उन सब से इनको वापस परावर्तित कर लेने का नाम हो गया आवृत चक्षु, बिल्कुल अपने भीतर आ गए। सह एवं संस्कृतः प्रत्यक आत्मानं पश्यत, इस प्रकार से जो संस्कारित है जिसका अंतःकरण, वही आत्मा को देख पाता है। ये सिद्धांत है, कोई वही कछुए वाला दृष्टांत ले आओ। यदा संघर्ते चायम कौर्मोंगानी सर्वशा, है ना, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, अपनी इंद्रियों को परावर्तित कर ले। जब ध्यान में बैठे, समाधि में बैठे, तो बस कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना, सारी दुनिया मिथ्या है। व्यवहार में जब आ जाए तो भाषित है तो व्यवहार कर लेते हैं, क्योंकि ये शरीर का धारण भी बिना व्यवहार के नहीं होगा। लेकिन ध्यान की अवस्था में, साधना की अवस्था में, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कि जगत सब का सब प्रतिभाषित है, अपने सब इंद्रियों को समेट के बैठ जाए, वही दृष्टांत सबसे बढ़िया है। एक एक पंक्ति ए, आप लोग इस पर बहुत ध्यान रखना, बहुत अच्छी पंक्ति है। कुछ कुछ पंक्तियां जो है ना, वो मन को छूती। ना ही बाह्य विषय आलोचन परत्वम प्रत्यक आत्मा एक्षणम चैकस्य संभवति, ना ही, यहाँ पर ना कुछ बात में लेना, बाह्य विषय आलोचन परत्वम, कोई ऐसा है जो बाहर के विषयों में बार बार उसका विश्लेषण करता रहे, इसने ये किया, उसने वो बोला, उसने वो हमारी चीज़ तोड़ दी, उसने ऐसा किया, तो बाहर के विषयों में जिसका मन हमेशा लगा रहेगा, प्रत्यक आत्मा एक्षणम च एकस्य न संभवती, तो बाहर का विषयों का विश्लेषण भी करता रहे और अपनी आत्मा का एक्षण भी करे, ये दोनों न संभवती, दोनों एक साथ संभव नहीं। हसा बैठा ठाप लाओ गाल, ये पंक्ति अब लोग, बाहर के विषयों का जब तक विश्लेषण करता रहेगा, वो कह रहे बाह्य विषय आलोचन परत्व, ये अच्छा है, ये खराब है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक है, ये उचित है, वो अनुचित है, उसने ये कह दिया, उसने हमको जो है उंगली दिखा दी। जब बाहर की चीज़ों में इतना दिमाग लगा रहेगा तो फिर आप अपनी आत्मा का दर्शन कैसे कर पाओगे, ना संभवती। प्रत्यक आत्मा एकक्षणम च एकस्य, एक ही व्यक्ति के द्वारा, दूसरा करता है तो देखे जाए, मरे अपना जन्मे मरे, हमको क्या करना, एकस्य एक ही व्यक्ति, ये दोनों एक साथ नहीं कर सकता, एक साथ नहीं हो सकता। तो फिर तो अगली पंक्ति कहते, किमर्थम पुनः इत्थम महता प्रयासेन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा धीरः प्रत्यक आत्मानं पश्यति इति उच्यते। किमर्थम, इसका भाव क्या हुआ, कहते हैं पुनः इत्थम महता प्रयासेन, थोड़ा इसके लिए ज्यादा प्रयास करो, इसके लिए खूब ज्यादा प्रयास करो। हाँ बिल्कुल, कोई जुझारू व्यक्तित्व, हाँ अब जुझारू कह दें तो किसी को समझ में ना आवे, है ना, खूब जूझ जाओ इस साधना के लिए, चिंतन कर। महता प्रयासेन, कैसे, क्यों, स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा, जो इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की तरफ भटकना, उस पर विजय पाओ, निरोध करो, स्वभाव निरोध, जो स्वभाव है, अब किसी का उछलने का स्वभाव है, किसी का लड़ने का स्वभाव है, किसी को कड़वा बोलने का स्वभाव है, तो अपने स्वभाव पर विजय पाओ। ये कहने से थोड़े काम चलेगा, हम तो ऐसे ही हैं, हाँ ये कहने से फिर साधक नहीं हो, फिर मर गया साधक, खत्म। स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा, शब्द देखना, स्वभाव, आपका जो स्वभाव पर, उस पर विजय पाओ। अगर निरोध कर सकते हो तो धीर हो, और नहीं तो फिर आप संसारी रह गए, फिर साधारण व्यक्ति रह गए, फिर वही हो जाएगा कि फिर उसने हमको ऐसा बहिर्मुखी बना के नष्ट कर दिया। कस कृत्वा धीरा प्रत्यक आत्मानं पश्यति, वो कोई बिरला ऐसा अपने स्वभाव पर विजय पा करके फिर इसको देखता है। हम दृष्टांत क्या देते हैं, हाँ बिल्कुल, दृष्टांत क्या देते हैं ज़्यादातर, हमारा जो दृष्टांत है, जल का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, कई बार सुना है प्रवचन में, जल का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, लेकिन अगर उसको ऊपर उठाना हो, टंकी में ले जाना हो, तो आप मोटर लगाओ, उठता है, क्यों नहीं उठता, नीचे की बजाय वह जल ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको बल लगाना पड़ेगा, बिजली है, मोटर है, बल लगाओ चढ़ेगा। हाँ स्वभाव तो है, स्वभाव पर विजय पाया जा सकता है, बिल्कुल। अंतिम अमृतत्वम अमर धर्मत्वम नित्य स्वभावताम इच्छन आत्मना इत्यर्था। प्रयोजन क्या है, क्यों इतना महत् प्रयास करे, इतना घोर परिश्रम क्यों करे, जूझे क्यों? बोले अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम। अगर आप अमृत चाहते हो तो और श्रेष्ठ पद चाहते हो तो ऐसा करो। अब जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे टेबल टेनिस को हों, फुटबॉल के हों, चाहे क्रिकेट के हों, उनको कोई पैसे की कमी है? पैसे की कोई कमी है? फिर भी वो चार चार घंटे क्यों जा करके वहाँ खेलते रहते हैं, पसीना बहाते हैं, जूझते? सुना है कि नहीं ऐसा? अभी बम्बई में लता मंगेशकर का घर दिखाया, याद है ना, बताया ना बस में, वो लता मंगेशकर का घर है, लता मंगेशकर का घर दिखाया, बाहर से अंदर नहीं जाने को। तो अब इस उम्र में वो 90 साल की हो रही होंगी, अभी वो चार घंटा सवेरे बैठ करके तानपुरा लेके रियाज करती हैं, क्यों? उनके लिए जो है, उनको किसी चीज़ की कमी है? सम्मान की, मान की, पैसे की किसी चीज़ की कमी है? भारत रत्न प्राप्त हुआ है, उसके बावजूद अभी भी चार घंटे वो रियाज करती हैं, क्यों? बोले भाई उनको कुछ ऐसा लगन है। हाँ, तो फिर तो इसमें बिल्कुल लगना पड़ता है, अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम, अगर आप चाहते हो तो जूझना पड़ता है। यहाँ पर मत कह दो हम तो ऐसे ही हैं, अब ऐसे से काम चलाओ, समझ रहे हो ना कि नहीं? हम तो सवेरे 8 बजे सो के उठते हैं महाराज, आपके आश्रम में भी 8 बजे सो के उठेंगे, हम ऐसे ही हैं, 8 बजे सो के उठेंगे, है ना? तुम्हारा मित्र था ना, वो कहाँ गया आजकल? आज याद आ रहा है हमको सवेरे से, आलोक का विवेक का मित्र है। अब उसका प्रारब्ध है, हमको कोई चिंता नहीं, लेकिन हाँ अब हमारा स्वभाव ऐसे है। बोले ऐसे कैसे? आप अपने स्वभाव पर, हमारा तो स्वभाव है कड़वा बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ। अरे हमारा तो स्वभाव है ऐसा कि जिसको चलूँगा अपना अड़ंगी मारता चलूँगा एक लात से। बोले इस स्वभाव पर विजय पाओ। अगर आप उस परम तत्व को पाना चाहते हो तो उस परम पद पे पाना चाहते, अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम, जो आपका अमृतत्व स्वरूप है, नित्य जो असली तत्व है, स्वभावताम वास्तविकता है, नित्य स्वभाव वाला है, उसको अगर इच्छन उसको चाहते हो तो अपने इस पर साधना में लग जाओ। जो इंद्रियां हैं स्वभाव से बहिर्मुखी हैं, इनको बनाने वाले ने बहिर्मुखी बना दिया है, आप इनको जो इनकी आदत है, इस पर आप अगर साधक हो, धीर हो, अंतर्मुखी हो, अमृतत्व को चाहते हो, तो इनको आप साध लो, इनको साध लो, आप आगे बढ़ जाओगे। चलो जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।